لپاش دو ساعت چاوروانی اما سیب چکولیم گرتوا چاوری زور لما گوره تر مکر با پیرمو تی ام گومه ماسی زور گوری تی آیا کچی دایسا ماسی که گورم ندیوا هیچی شمراو نکردوا بلان با پیرم ام نوچه زور باشار زایا زور چاکا خوچیم شوینم نگورم زور دوا کود باش آبی باشی و چوبی. و تی ایرا ماسی شبوتی زوری لی. لگلا وش هیچ ماسی یک من نگرت و تاستا. جارش تر لگلا یا ناسم بورا هر سنه هول باد. خود ما دو ما که بچکول چون که یک ماسی شبوتی تیانیه ام گوما. اما بخشی کیه؟ خود من باور دی بدو اگر راین. با پیرم راوچه که کنه و آموزگاری کردم کلم گومه اراو کم و من زور دنیاشم قصاکی زور راستا یک اگل هاریکانی ایمش هروایی ود بلام لبیانی و هیچ من نگرتو اتا استا لبرو خوب مندو مکه بسکول چیه توش وک ایمو هل خلطه ای بسکول نخیر من هل ما خلطیم با پیرم هرگیز درو ناکاتی گشتی آه خواهی جان فریم کون فریم کون آخر یکی هاو او اكو زاران هر زيري كردوا شكي زور ده بلا حمد لله وازاني باور واب قصانه تاكين بيه سبرو نو مالو تاكاتي خوما بم قصة برو بوسانو وفي رو ني باوريك ما تمساحي كميني اه تمساح هوا دار من جاران باورم كبكر من ام قومن زور بباشي زانم چون که من زور جار هاتون با هم گومو ماسی شبوتی زوریشم لرا کردوا تنامت خوشم بروان با من اکر آجوی که زور حالم ما تا ماسی که شبوت راب کرد تاوی هیوا بوم بایویستم بگرم آن باشه چی به هاو رکانم بلم نگمان مسیحی شبوتی زور گوریا نه سرکم تو بوم اخوایم مسیح چیا ماسی زملا حدمی و کتیم ساخ وابو بالام لا شهر وگ ماسی تر پیام بله تو دل نیای لوا لنزیک او بینی؟ بله اندازه زور گوره بو نزیک دو متره بو بالام بگو من ماسی چی درنده او ماسی ها با چی لم گومه ها ماسی وگ گوره درنده شو تیم ساخی تیازی گالتا اکی بدیع چون که بابا تک زور بیکنی ناوی ها من بروان اکم نازانی تیم ساخ تنها لدارستان آجی ها بدیع من درو تا نگل ناکم باور کن هوا ببیری بیتا و لواسی داری که بینی بی وفزانی بی تیم ساخ یا نشتی لو بابا تا نخیر هرگیز او تیم ساخم با چواغانی خون بینی بابرینو با مالو باشتر لباتی و گیو من لوگ سانه بید بروان پیب کن بروان پیب کن منیر بیویستا بگره و با مالو چون که خورک زور گرمه تاک بدیع حالی چی بچکوان من را چی بچکوان لکم رامی رامی؟ پیم بلا تو چی دارم پیم وانی تو دروت کرد بیا لچی رو که او ماسی درنده ای که باسه کرد چی؟ تو مرود با قصکانم کل باری تیم ساحه که رامی؟ رنگ ام قصه راست بی چون که با پیرم پیوتم ماسی زوری لیه ایره ولگل وشا من لبانی و لیرم تای سید ماسی کشم راو نکردوا هر بیانی هاتم جی گمانه هیز بگو من نکر چون که براستی بونی هی بلام خوم لدرستی اما ستیم سا حزب لا حاک والموا ها؟ اینجا چی اخی پیان بلا بچ کول ها؟ اتوانی بم بیبو اوشونی که ما سیزب لا حاکی لیا تا راستی قصه کنتم باب سلمانی کاک بدیع ها؟ نا تاوی هاورا کانت باورت تیب کن لبونی اما سیزب لا حا؟ یا گمان بلام چون اتوانی وای لیب کن براب کن ها؟ زور چاکا من هاو کاری تکم دیوره لگل ما زور باشا Mm-hmm. لو شوينه ابو بينيم بلا من هشتكينا اساينا بنملم ناوياكات بديع ما كلا وكن نزيد بيتوها شكت مساحك الرادج يشمو قلاي قومكا ايو قاتي هبو تابتو انا بتسر وشكايكا لو دومياني بلا دوميان شوي لما سيتو نتوانا لأوكا بيتدارو اقر قاتي نبيكاك بديع بلا ما خر وليابا سيريم دار جوانب كرامي لم دوائي ادسم كوام داره بلا كاتي كدرم دكي لي جيربو داره كمشكا بلا مشكا او چه خيرامي اتوه لير الراوب كي بيقمان ايبو چه داره كم اماده اكم ها بلا اينا ترسي نخير او ما ستم ساحرا وكم وهرگز ماسی لیو جوره نام ترسینه دلنیا با جاتا دلنیا ماسی ها؟ بله چون که تمساح لگومی اواب چو کاناجی توزه کتره من بچای خود تبینی کاد بدیع دلنیا با جاری شوازی که کن بکاره هنم اویش به هلانی ام ماسی شبوتا بنا اواکا من دلنیام که زور حزی لم ماسی شبوتا به هیوا دارم ام خوراکا سرکوتو به بیو من خیرایت تابی خوا چون که زوری حزلی ها ای خواهی جانم کرا چه نازه هیچ هستم نکر که تازی چیش ترسابه ایوه دارم تو دانیشی و بچای خود ام جنگت ببینی گورم زور چاکا بگو من سیلی ماکم بلا منم بیستو که تیمساح لم گمانه ابجی تیمساح لناو چی گل ماجی بون منا وک دارستانکانی افریقا تو راسا که ادراو چی بچکولکا بویا من جوتم ماسیه بلام سری لشیوی تیمساحایا استلم بسته تیگشتم بلام ای براستی درنده ای که وابونی هی کاغ بدی؟ توش گمانم دیو که؟ چی روی دا؟ هست بشتی که کم براست؟ پیم مهم اسی که دوری لمناو ملاکا پیم بلای او تمساحا یا من خواه بینم رامي يملا تباشي داي قلابة قم قرتابي وكمان ماسيكي زبلاحة أم ماسيك شيا گمانی تیانی کشتکه زیادر بو براستی قصقی من راز در چوانی رامی؟ بله پیز ده هر استبرو ما با مالو با اوی داری که تایبت بهینم لبروی ام داره تنها تایبت براو کردنی ماسی شبوتی بچکولوا چیزی زور لحطوه هر لبروش رو با هر جور ماسی یک جور داری که دنه اماش لو دلنیا مکاکر را چیزی باشه او تانی او یک سرگره او پیان بلا کرسی گنجاو هنه بر راو کرنی و درنده رامی بله چون که هر ماسی و پیوستی با کرسی گنجاو تایبتی خویتی چاکا زور باشه ام خوراک زور گنجاو بلام اوی کمن بیمیم لیم گومه یا لاشه هروگ ماسی تر بو بلام تنها سری وکو تیم سا عبورانی هرچنه زانیاریم زور در باری ماسی کن بلام این زانیاری کم نیل سرم ماسی ها بایا شبا آره پی نکردوم او او براسته والی او کرا ماسی که شبوتی خستن او قولایی گوامه که و پیچه شهرزایی که زور باشه بیل راو ماسیه و من دلنیم که سرکوتو بیل گرتنی و درنده هاتم تا دوال لبکم لگل ما بیبو کناری گوامه که تا رامی ببینید که او درنده راو که بروان ببونی او درنده نکرد بلام حزکا مو کرا بینم کات راو که بویا بیانیم با گوامه که بیانی زو خوامیم بویا بدیع زور باشه منی شاورون تکم وقلی من منو مسجد بلا حشم راو کرد بلام خو بیره گاز بدوت مو بدر هنانی لگو مکایا خیر راکه منیر رن رامیه سپیوسی به هاوکاری اما به خیرکه خم ام همو من دوونه با بناش برو زور دو اکوتی کاب بدی ایتر منیش ناچار بم خوم دست بکار بم پیش جوی تو بی پیم بلا با چیم کلکت درست کرده ها پیوسته بی با راو کرده بی بیوک من پیوستم پیه بی ام کلکت زور هاو کاری مکا لکاتی در هنانی ماسیه که لعاوکه یا پیم آویدم حال سوکو تزیره کانه تنها لراو چیکی لی هاتو و یوانی ها بلان پیم آویدم حال سوکو تلیاریم نالان زیادر نیا هیچ شوازی که ترم ببیرانه هاو براو کردنی ام ماسیه گورم بای منیش با دیجایی شودانیشتم ام کلکم دروز کرد وادیارا شبو تا زیندوکی ببو بستو تو با سیر کم ماسیه شبو تا که هیچی نمو بس سری نبی سیر کرامی ماسیه که هیچی نمو تو تنها سری نبی سیر جگدانه کن که هکارکه زانی حساب چایی خود ترسناکی و ماسیه درنده اید بینی؟ وادیاره و ماسیه درنده براستی بونی هیا هشتا برونی لراستی قسکانی که اگبادی دلنیا نبومه توا بلان بیگو من او ماسیه زبلا حلم گومه بونی هیا چون که تو زلم و پیز ماسیه که گورم بینی ملیه کرد برواناکم چیه بینم؟ وادیاره درنده که به اقب ماسیه شبوته که خواردوه شام ماسیه اینه خوردو بلا تو سیر نبی چون که خون بدستی خون او ماسیه مردوم دانا وادیاره او درنده تنها ماسیه زندو اخوا جام همو کرسید بز لبرو هنه و کپی من بلی هم درنده ماسیه زندو اخوا دیا خود مردو بپله بریاد میه ام تاقی کردنوی پیویز ببو اوی هیز دوتوانه او ماسیه بزانم وادي على أدران دي هشتا هستي بابوني أما سيشابوتا نكدو لقوة مكايا او بشيوهيكي زيدا كان الراوكا سون كا ماسيكي زندوي كردو بخوراك لبروي ماسي درن دكا ماسي مردو ناخوار ماسیه شبوته که به تاوتی لعواز بوا او چی بوا چی روی داوا Ah! که چند به هزا برا میزی او هیچ نیه ببرم بر پیداگیری من لسر راو کردنی دوی ایگر کوا الماسی درم دکا پولا پاکم بریز ناکم و تان زارم چه ماسی ایگر کوا دهی ورا او بلا ما قرصه بشهوه یک زومت وانا خدا آقا ارو روی دوائی چی وشکی دار بینی؟ پیم بنا پیویسته به هاوکاری نیه رامی چیتر نتوان ما چاره کم؟ چاره که؟ استا به گوانه و بناله خریشی گرتنی درندگه یا ایاراتی ندین؟ چا اتوانی ملب که تالای او؟ محاوه، یم بلا تو اتوانی ملب که تالای؟ نخیر هدیس بلا ماخیر، وان رانی توش اشتید بید هرگیز ده برگاری خون بشی من نب مولا غاو کردنه هرچانه به هیزیش بی ایماس یکا به هر شیوه ایگ بیمن هره بی راو بکم گره ما چند ساعته کشی بیا چو بیا بیم بلا بینید براستی سری هرالی سری تیمزاحا بگو من توز لواز بوا مدام توانیم بی بینیم ابه توز خوراگیر هیچ کن بلا هنده نماوا درندگه بر اولای کلاقه که راه کشید بله رامی کوری که آزایا لنزی گونه اوی درندگه نه ترسی لکلاقه که جا چون او درنده زبلا حرای کشید او ای آفرین رامی اترسما من الان نقو بیلو گومه یا اوکاتا تو بیتا هوکاریم کارساتا نخوشا چون که تو او تایم گومه درنده ایتی آیا اشتا کاتی خویتی اخریکی کتایم به یا نه توانیم او درنده راو بکم آیلم کرا زیرکه او کرا که زور زیرکه و زور اقلانه جو داوی دروز کرمو کماس یقی پیبرس کرده و ای خواه جان بشیوه یکی زور لتیمساح هچید منوان پی باشا نایب نین ماسی تیمساح براستی سیره بونی ماسی که والی اولاتی ایمه یا شیوه زور سیره هر گشتی وام ندیوا زور راسته ماسی یکی سیرو دگمنه براستی ام محسی زور من دوی کردم بلام هر جارگ محسی اوه گوره راوکم بخو مالم اما گوره تریم یعنی بلام همیشه لیوش گوره تره بینم کک بدیع استهاتوانی راستی قسکت بسلمینی زور سپاس با تو رامی من هموان اگدارکم اولما و دیاره ام محسی با هوی پیتاندنیگ لنیوان محسی قوتم صحی که رویاوه بیگو من امد لباشوری امریکا رویاوه هنگام با چونه راز بیتون کشوی زور لتیم ساحه چه پی ما بی اما با آوی روبارو در یکان گشتو تا ایره یعن لوانه راو چی که کن هنابیتی بو امگو ما لگل هشا دلنیانیم که لجارکانی دهاتوه ماسی گولو درندتر ببینم یعن نه